Returnersi. Mam ze sobą sporo wrotek, choć ani grama kasy. Ani grama kasy po to, żeby dopierdolić klasyk. Klasyk. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówię o nas, że na mordę kuda. To ja i moja grupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. To się właśnie liczy. To jest wrzuć to na słuchawki, niech trafi prosto w ciebie. Niech wróg polecą łapy jak pieprzone pacer z pistą sprzed laty. Chwiał skrecika, ty little bit, opuszczasz adidasy. Mam ze sobą sporą flotę, choć ani grama kasy. Wchodzę do studia po to, żeby dopierdolić klasyk. Słyszysz kroki z szafy, nie wiesz co może to być. Przypuszczam, że właśnie twój rap kurwa wychodzi z mody. Mów co się wozisz, nie wiesz co grozi ci gdy wchodzisz. Gdzie my, lecz nie masz broni, nie znasz reguł ludzi. Godzin na ulicy jest od święta. Stary chciał dać Kevin, ale spękał. Mike w moich rękach się klei, przestań mówić o tych, których nie znasz. Wiesz brat, zawsze daję prawdę. Dla mnie jest to jak przysięga. Osiedla chrzanią, hashtag hymna lata będzie jeden. Wykupią cały nakład i wpierdolą matki w debet. Od zawsze swego pewien, tak w studiu jak na streetie. Życie pakuję w plastik, rzucam rap i niech idzie. Niech idzie do przyjaciół w każdej części kraju. Niech idzie do patusów, co nie znają umiaru. Niech idzie do siur, co nie sypią się co weekend. Tu nie ma kompromisu, rzucam rap i niech idzie. Niech idzie do tych, którzy wzrokiem czyszczą próg. Niech idzie do dwulicowych odwróconych głów. Niech idzie do kurek, które wystawiają witę. Tu nie ma kompromisu, rzucam rap i niech idzie. Mija rok, stawiam krok jak Scott Pippen. Wszystko gitek, odstaw matematykę. Gruby mięs, nie dla cyfer. Ludzie, na których liczę, wiedzą jak wykładam pęto. Nagraczy, którzy przy mnie przemienili rap w tęsko. Weź skądś, jeśli mówisz, że ci wszystko jedno. Od młodego szlifowałem swój charakter pod szlifierką. Dawno masz już żołądek na najach. Wrzucam kaptur jak od lat cała moja brygada i wpadam z marszu. Wygra ten, kto na nas obstawia. Nie liczę lajków, żyjemy na innych zasadach. Kładę wokal na bity, nie by wlecieć na poster. Nie Jasim Bejgej, prędzej pieprzony mozdew. Mam grubą artylerię na połowę sceny w Polsce. Nie zdisuję kurę, wolę spisać o tym książkę. Proste, widzę to, czego boisz się widzieć. Lecz mamy różne wizje, rzucam rap i niech idzie. Niech idzie do przyjaciół w każdej części kraju. Niech idzie do patusów, co nie znają umiaru. Niech idzie do siur, co nie sypią się co weekend. Tu nie ma kompromisu, rzucam rap i niech idzie. Niech idzie do tych, którzy wzrokiem czyszczą próg. Niech idzie do dwulicowych odwróconych głów. Niech idzie do kurek, które wystawiają witę. Tu nie ma kompromisu, rzucam rap i niech idzie. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówię o nas, że na mordę kuda. To ja i moja grupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał. To się właśnie liczy. To jest wrzuć to na słuchawki, niech trafi prosto w ciebie. Niech idzie. Niech idzie. Niech idzie.